دسرو وینو سرو ککرو پر هر سار دی واخستا دسرو وینو سرو ککرو پر هر سار دی واخستا د خدای پر دی ځکوي چې د مرګو سار دی واخستا دسرو وینو سرو ککرو پر هر سار دی واخستا د خدای پر دی ځکوي چې د مرګو سار دی واخستا دسرو وینو سرو ککرو سار دی واخستا کیو با دی د دوزخ تا کندو کندا کړل جوړا کیو با دی د دوزخ تا کندو کندا کړل جوړا بس دی نکړل پر اول چک دا زندان سار دی واخستا بس دن کړل پر اول چک دا زندان سار دی واخستا د خدای پر دی ځکوي چې د مرګو سار دی واخستا دسرو وینو سرو ککرو پر هر سار دی واخستا د برما د مسلمانو صد چا انتقام غواړي د برما د مظلومانو صد چا انتقام د شامی مسلمانانو د نسلو سار دی واخستا د شامی مسلمانانو د نسلو سار دی واخستا د خدای پر دی ځکوي چې د مرګو سار دی واخستا دسرو وینو سرو ککرو پر هر سار دی واخستا نو بیا پکو مجابا خدای تت څنګه جواب ورکړي نو بیا پکو مجابا خدای تت څنګه جواب د اسلام د مبارکو د اسلام د مبارکو مرکز سار دی واخستا د خدای پر دی ځکوي چې د مرګو سار دی واخستا دسرو وینو سرو ککرو پر هر سار دی واخستا د پتلون ټای برباد لې زام دې څرنګ نا پیس کړای د پتلون ټای د پردی لباس دی ورکړای د پردی لباس دی ورکړای د جامو سر دی واخستا د پردی لباس دی ورکړای د جامو سر دی واخستا د خدای پر دی ځکوي چې د مرګو سار دی واخستا د سرو وینو سرو ککرو پر هر سر دی واخستا خیال منو پدارنګ داد سنا دی رو کړه خیال منو پدارنګ داد سنا دی رو کړه انقلاب چاچ غوخته دا هغو سار دیو آخستا انقلابا چاچی غوختی دا هغو سار دیو آخستا دا خدای پار دیتا کوی چی دا مرگو سار دیو آخستا دا سروری نو سروک کرو دا گلا با دا کلام دا سعد الدین وی در تپاتا دا گلا با دا کلام دا سعد الدین وی در تپاتا تر هغو چی دا صلیب دا ڈنگی تو سار دیو آخستا تر ہبو چی دا صلیب دا ڈنگی تو سار دیو آخستا دا خدای پار دیتا کوی چی دا مرگو سار دیو آخستا خدای پار دیتا کوی چی دا مرگو سار دیو آخستا دسرو رنو سرو ککرو او او او